Псалом 12. Спаси, о Господи, бо побожних дедалі менше, бо правда з-поміж людей зникла. Брехню один одному точать, базікають облесливими словами і нещирим серцем. Нехай Господь заціпить усі уста облесливі, язик велеречивий тих, що кажуть. Нашим язиком ми чудеса появимо. У нас є губи. Хто пан над нами? Задля горя нужденних і зітхань бідних ось я встану, каже Господь. Я дам спасіння тому, хто його прагне. Слова Господні, слова щирі, випробуване срібло, очищене від землі, сім раз перелите. Ти сохраниш, Господи, нас. Ти збережеш нас від цього роду і повіки. Навколо грішники кружляють, коли підлість людська виноситься.